को और दे दो मेरे हाथों में साज। ये मेरा दावा है दोस्तों। क्या नाचूंगा तो नाचोगे तुम, गाऊंगा तो गाओगे तुम, नाचूंगा तो नाचोगे तुम, गाऊंगा तो गाओगे तुम, नाचूंगा तो नाचोगे तुम, गाऊंगा तो गाओगे तुम। याद करेगा मुझको सारा जहां, साथ मेरे झूमेगा हर दिल जवां। याद करेगा मुझको सारा जहां, यार मैं हूं ऐसा डांसर। नाचूंगा तो नाचोगे तुम, गाऊंगा तो गाओगे तुम, नाचूंगा तो नाचोगे तुम, गाऊंगा तो गाओगे तुम। महजबीनों का मैं हूँ दीवाना हसीनों का, महफिल में जो आता हूँ मैं नगमे नए गाता हूँ मैं, महफिल में जो आता हूँ मैं नगमे नए गाता हूँ मैं, होगा ना दूजा कहीं भी कोई ऐसा डांसर। नाचूंगा तो नाचोगे तुम, गाऊंगा तो गाओगे तुम, नाचूंगा तो नाचोगे तुम, गाऊंगा तो गाओगे तुम। Not चुग चुग गाऊंगा तो